It's in. Bai. Zipuin, bere parekoen epai maila. Susan Glaspell, Iowan, Amerikako estatu batuetan, jaio zen 1876. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gero, kazetari hasi zen Des Moines Daily News egunkarian. Vale. Vale, va. Gaur, Xerezaderen artxiboan, bere parekoen epaimaia. Egilea, Susan Glaspell. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Susan Glaspell, Iowan, Amerikako estatu batuetan, jaio zen 1876. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gero, kazetari hasi zen Des Moines Daily News egunkarian. Narrazioak ere idazten hasi zen, eta literatura aldizkarietan argitaratzen, adibidez Harper'sen eta Ladies Home Journalen. 1913an, George Graham Cook idazlarekin ezkondu zen. Elkarrekin, Provincetown Playhouse antzukia sortu zuten Massachusettsen. Bertan, idazle estatubatuarrek sortutako antzerki lan esperimentalak antzesten ziren. Garai hartan, hor taularatzen zen Amerikako teatrorik abanguardistena. Gaur irakurriko dugun ipuina, bere parekoen epaimaia, edo A Jury of Her Peers jatorrizko izenez, ekitaldi bakarreko antzerki lana izan zen hasieran, eta Trifles zuen izena, hau da, uskeriak. Glaspellek berak roletako bat jokatu zuen lehenengo santzestu zenean 1916an. Handik urte betera, ipuin moduan berri datzi zuen. Lan hau idazteko inspirazioa, Glaspellek kazetaria zenean ikertutako benetako gertakari bat izan zen. Lur jabe bat, aizkorakada batez hilda agertu zen bere ohean, Indianola herrian, Iowan. Haren emazteari leporatu zioten hilketa eta epaiketa eginik, bizi osorako gartzela zigorra ezarri zioten. Glaspellek jarraipena egin zion historia osoari 26 artikuloren bidez, eta pixkanaka, emakumearen gandik gero eta gertuago sentituz joan zen. Bere parekoen epaimaian, Glaspellek beste gai batzuen artean, aztertzen du isolamendu fisiko eta mentalak gizabanakoaren gandaukan efektua, bai eta aurreritziek eragindako itsumena. Dixon County hilketa bat gertatu da. Wright jauna hilda agertu da bere ohean. Bost lagun bildu dira hilketa gertatu den etxean. Alde batetik, hiru gizon. Henderson jauna, konderriko fiskala dena. Horria. Peters jauna, xerifa. Eta Hale jauna, auzoko baserritarra, hilketa gertatu ondoren etxe horretara joandako lehen pertsona. Bestetik, bi emakume. Peters andrea, xerifaren emaztea. Eta, bestetik, Martha Hale, Hale baserritarraren emaztea. Historioaren ardatza den emakumea, Wright andrea, atxilotuta dago senarraren hilketaren susmopean eta ez da agertzen ipuinean, mainaren presentzia, sukalde horretako objektu guztietan inprimatuta dago. Izan ere, Wright andreak, Minnie Foster ezkonta aurreko izenez, bere historioa utzi du idatzita bere garbiketan lanean, bere sukaldeko ontzietan, bere josketan. Hala ere, testu hori irakurtezina da frogabila dabiltzan gizonezkoentzat. Emakumeek bakarrik jakingo dute dekodetzen, uskeria horiek osatutako mezua. Horria. Horria. bere parekoen epaimaia. Susan Glaspell. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Martha Haleyk kontraatea zabaldu eta iparraizearen ebakia sentitu zuenean, barrura itzuli zen artilezko xal handiaren bila. Arineketan burua xalean biltzen zuen bitartean, eskandaluz begiratu zion sukaldeari. Etzen kontu arrunta gaur kalera joatera behartzen zuena. Segurutik, urrunago zegoen arrunta izatetik, Dixon Countin sekula gertatutako beste ezer baino. Bainaren begiak ikusi zuena izan zen, sukaldea etzegoela kalera joateko moduan. Ogia egiteko irina nahazteko prest, erdia galbaetik pasatua eta erdia pasatu barik. Gorrotatzen zuen gauzak erdizka ustea, baina zereginaren erdian zegoen iritik etorri zirenean Hale jaunaren bila, eta gero xerifa sartu zen etxean, esanez, bere mazteak gurako zuela bera, Hale Andrea ere, haiekin joatea. Erantziz, irribarre batez, antza, apur bat ikaratuta zegoela bere maztea eta beste emakume bat berarekin egotea nahi zuela. Beraz, Marthak zegoen zegoenean utzi zuen guztia. Martha, heldu zitzaion senarraren ezin egonezko ahotsa. Ez zeuki jendea hemen kanpoan hotza pasatzen. Martha Haleyk kontratea zabaldu zuen berriro, eta aulkibiko zaldiko txandian bere zain zeuden hiru gizonekin eta beste emakumearekin elkartu zen. Manten azpian bildu zen, eta gero berriz ere begiratu zion atzeko jesarlekuan bere ondoan jesarrita zegoen emakumeari. Aurreko urtean ezagutu zuen Peter Sandrea konderriko azokan, eta berataz gogoratzen zuena zen, ez zuela ematen xerif baten emaztea. Txikia eta argala zen, eta ez zuena hotz sendorik. Gorman Andreak, Petersen aurreko xerifaren emazteak, halako hautza zuen, non ematen zuen hitz bakoitzarekin legea irmotzen ari zela zelan bait. Baina Peters Andreak xerifaren emazteren itxura espazuen ere, Petersek berak konpentsatu egiten zuen hori. Goitik beherainoko xerifa ematen baitzuen. Horria. Horria. Herritarrek bera xerif aukeratzea lortzeko moduko gizona zen azken xehetasuneraino. Sendoa, ahots lodikoa, bereziki atsegina legea errespetatzen zutenekin, argi utzi gura balu bezala, ondo bereizten zekiela nor zen gaizkilea eta norrez. Eta orduan txeia betu zen Hale Andrea, sastada batez, eureken hain atsegina eta bizia zen gizon hori, xerif moduan zijoala orain Wrightarren etxera. Ez da oso atsegina landetan ibiltzea urteko sesoi honetan. Menturatu zen esatera Peters Andrea azkenean, irudituko balitza jo bezala, haiek ere beren artean berba ekin behar zutela, gizonek bezala. Hale Andreak apenas izan zuen astirik erantzuna amaitzeko, muinotxo batean gora hasiak baitziren, eta dagoeneko Wrightarren etxea biztan ageri baitzen, eta ikusteak etzion berbetarako gogorik sortzen. Martxoko goiz hotz hartan, oso bakartia ematen zuen. Betidanik izan zen itxura bakartiko lekua. Soko batean zegoen, eta haren inguruko sumarrak itxura bakartiko zuaitzak ziren. Gizonak bertara begira zeuden, gertatutakoa zizketan. Konderriko fiskala kotxaren alde baterantz makurtuta zegoen, eta begira jarraitu zuen etxera hurbilduala. Ezkerrak nirekin etorri zaren, esan zuen Peters Andreak urduri, emakume biak gizonen atzetik etxean sartzera zihoazela sukaldeko atetik. Oina ateko koskan jarri ondoren ere, eskua ateko heldulekoan zuela, Martha Haleyk une batez sentitu zuen ezin zitekela hortik aurrera joan. Sinpleki, ez zuelako lehenago egin. Askotan esan zion bere buruari. Mini Foster ikustera joan beharko nuke. Artean ere, Mini Foster deitzen zion bere barruan, naiz eta 20 urte zeramatzan Wright Andrea izaten. Baina beti egoten zen zerbait egiteko, eta Mini Foster joan egiten zitzaion burutik, baina oraingoan bai, oraingoan etorri egin zen. gizonak sukaldeko txapara hurbildu ziren. Emakumeak ate ondoan geratu ziren, batu-batu eginda. Henderson gazteak, konderriko fiskalak, buelta eman eta esan zien. Hurbildu zutegira, Andreok. Ordia. Ordia. Peters Andreak urrats bat egin zuen, eta gelditu egin zen. Naiz, hotz, esan zuen. Eta beraz, emakume biak ate ondoan geratu ziren, hasieran sukaldera begiratzera ere ausartu barik. Gizonek minutu batez aipatu zuten, ze gauza ona izan zen xerifak goizean bere laguntzailea bidali izan azua piztera, eta gero Peter xerifa txapatik aldendu zen. Berokiaren botoiak askatu, eta eskuak bermatu zituen mahaian. Horrekin kontu ofizialari hasiera... Barkatu jasone, berriro irakurriko dut orrialde hasieratik, despistatu egin naizelako. Peter Sanderak urrats bat egin zuen azten den esalditik. Beraz, berriro. Peter Sandreak urrats bat egin zuen, eta gelditu egin zen. En naiz, hotz, esan zuen. Eta beraz, emakume biak ate ondoan geratu ziren, hasieran sukaldera begiratzera ere ausartu barik. Gizonek minutu batez aipatu zuten ze gauza ona izan zen, xerifak goizean bere laguntzailea bidali izan azua piztera, eta gero Peters xerifa txapatik aldendu zen, berokiaren botoiak askatu, eta eskuak bermatu zituen mahaian, horrekin kontu ofizialari hasiera emanez bezala. Orain, hei jauna, esan zuen ahots erdi ofizial moduko batez. Gauzak mugitu baino lehen, esan Henderson jaunari ze ikusi zenuen atzo goizean etorri zinenean. Fiskala sukaldearen alde batetik bestera begira zegoen. Bide batez, esan zuen. Mugitu duzue, ezer? Xerifaren gana jiratu zen. Zuk atzo utzitako moduan daude gauzak? Petersek begiak armairutik arraskara eraman zituen, eta handik sukaldeko mahaiaren ondoko kulunkaulki zahar maiztura. Berdin-berdin dago dena. Baten bat geratu beharko zen hemen atzo, esan zuen konderriko fiskalak. Ai, atzo, erantzun zion xerifak, kenutxu batez adieraziz ez zuela gogoratu ere egin nahi atzoko eguna. Frank bidali behar izan nuen Morri Zenterrera, burutik egin zitzaion gizonaren bila. Jakin nahi baldin baduzu, eskubete lan ibili nintzen atzo. Banekien gaurko ohamatik gueltatzeko moduan zinela, George, eta nik neu gain begiratu nuen ez hemengo guztia. Tira, hel jauna, esan zuen konderriko fiskalak egindakoa eginda dago dioenaren moduan. Esan zer gertatu zen zehazki atzo goizean ona etorri zinenean. Heil Andrea, artean ere atearen kontra bermatuta, larritu egin zen. Semea jende aurrean hitz egitera doala ikusten duen amaren antzera. Zerbait kontatu behar zuenean, Louis adarretatik joan oizen eta gauzak nahazten zituen. Andreak espero zuen oraingoan kontua zuzen eta simple esatea. Mini Fosterri gauzak zailago jarriko zizkioten premia bariko gauzak esaten hasi gabe. Horria. Horria. Heil jauna etzen bere alakoan hasi, eta Andrea ohartu zen gizona arraro zegoela, ia gaixorik balego bezala sukalde horretan egoteagatik eta bezpera goizean ikusitakoa esan beharragatik. Bai, heil jauna, bultzatu zuen fiskalak. Harri eta biok irirantzirte ginen patata bete gurdirekin, hasi zen Heil jauna. Harry, Heil Andrearen seme nagusia zen. Orain ez zegoenan, eta arrazoia zen hain zuzen, patata haiek etziela irira heldu bezperan, eta arantzko bidean zera matzala semeak orain. Horregatik etzen etxean egon xerifa etorri zenean esatera, nahi zuela heljauna Wrightaren etxera joatea, kondarriko fiskalari dena bertan kontatzeko, gauza bakoitza seinalatuz. Errepide hortatik etorri ginen, jarraitu zuen Haylek, etorri berriak ziren errepidea eskua seinalatuz. Da, etxe ikusi genuenean, esan nion Harryri. Joango naiz, ia lortzen dudan John Wrightek telefonoa jartzia. Zera? Azaldu zion Hendersoni. Espadu lortzen baten batek nirekin batera jartzea, ez dira aterako ona errepidea adarrontara espada nik pagatu ezin dudan prezioan. Hitz egin nion ontaz lehenago ere Wrighti behin, baina burutik kendu zidan. Esan zidan, jendeak berba larrei egiten duela daueneko, eta berak, bakea ta isiltasuna baino ez zuela eskatzen. Pentsatzen dut, badakizula zenbat berba egiten zuen berak. Baina pentsatu nuen behar bada, haren etxera baninduan eta haren emaztaren aurrean esaten banion, da esaten banion Andre guztiek maite dituztela telefonuak, da errepide zati bakarte hontan gauza ona izango zela, bueno, esan nion Harryri horitxe esango niola, naizta zera be esan nion, enuela uste, Johnny, asko inporta zitzaionik bere emazteak zer nahi zuen edo zer ez zuen nahi. Horra, hortxe zegoen, esan beharret zituenak esaten. Hail Andrea saiatu zen gizonak begirazi esaion berari, baina zoritxarrez, kondarriko fiskalak eten egin zion. Horretaz, gerotxoago hitz egingo dugu, Hail jauna. Hitz egin nahi dut horretaz, baina orain, nahi dudana da, zehatz eta mehatz errepasa dezagun zer gertatu zen ona heldu zinenean. Oraingoan, Hail jauna kontu handiz eta deliberamenduz hasi zen. Enuen ezer ikusi edo entzun. Atean jo nuen. Baina isil-isilik zegoen dena barruan. Horria. Horria. Banekin jakita egon behar zirela, 8 pasata ziren. Beraz, berriro jo nuen, gogorrago. Da, iruditu zitzaidan, barruan norbaitek esan zuela. Aurrera. Enengoen ziur, oraindik ere nau ziur. Baina atea zabaldu nuen, ate hau. Eskua luzatu zuen emakumeen ondoko aterantz. Da, hortxe zegoen Wright Andrea jesarrita. Kulunkalki hortan, seinalatu zuen. Kulunkalkiari begiratu zioten denek. Hail Andreari bururatu zitzaion, kulunkalki horrek ez zuela inondik ere ematen Minnie Fosterrena, 20 lehenagoko Minnie Fosterrena. Gorri zikin batekoa zen, makilak zituen bizkarrean, eta erdikoa faltan, eta apur bat eroria zegoen alde batera. Ze itxura zuen? Galdetu zuen konderriko fiskalak. Ba, esan zuen Haylek. Arrarua. Zelan arrarua? Galdera egitearekin batera, libreta eta arkatza atera zituen fiskalak. Hail Andreari ez hitzaion gustatu arkatzura ikustea. Ez zion begirik kentzen bere gizonari, horrela galarazi albalio bezala beharretzenik esatea, libreta horretan amaituko zuen eta arazoak sortuko zituen ezer esatea. Hailek tentu zitze egin zuen, arkatzak berari ere eragin balio legez. Bueno, ematen zuen etzekiela zer egin, da neka-neka egin da zegoela. Zelan hartu zuen zure bizita? Beitu, ez dut uste ardurazionik ez alde batera ez bestera. Ez zegoen oso adi. Esan nion. Zelan bizi, Wright Andrea? Hotza, ez da? Da, esan zidan. Bai? Da, jarraitu zuen amantalean tolesak egiten. Ara, harrituta geratu nintzen. Etzidan esan ez txapar horbiltzeko, ez jesartzeko, hortxe geratu zen, niri behitu ere inbarik. Alandaze, esan nion. Jonekin berbai nahi dut. Da barre egin zuen. Barre edo. Gogoratu nuen, jarri eta zaldia kanpoan zeudela, da esan nion apur bat zorrotz. Itzein dezake Jonekin. Ez, dioz berak motelan zian. Ez dau etxian ala, diotzat nik. Horria. Horria. Orduan, begiratu egin zidan. Bai, dinost, etxien dau. Orduan, zegaitik ezin dut ikusi, galdetu nion nik, pazientza galduta. Hilda da oalako, dio berak, lehen bezain motel eta bobotua. Da mantalean tolesak egiten jarraitu zuen. Hilda, dionik, esaten den moduen gauza bat buruen sartzen ez aizunean. Bai ez buruaz berak, batera astoratu barik, baina aukian aurrera eta atzera sakatuz. Baina non dao, dionik, ez nekien da zerrezan ere. Goran seinalatu zeuen, onelaxe. Goiko gela seinalatuz. Zutitu nintzen, gora joateko asmoaz. Ordurako, enekien zer egin ere. Arata onaz nintzen, orduan dinotzat. Zertaz hilda baina. Sokabaldepuan, dio berak, da, amantalean tolesak egiten segitu zuen. Heil isildu egin zen, eta kulunkaulkiari begira geratu zen, bezpera goizean, han jesarrita egondako emakumea ikusten balego bezala artean ere. Inoket zuen berbarik egin, bazirudien denak ikusten ari zirela aurreko goizean han jesarrita egondako emakumea. Eta zer egin zenuen? Hautsi zuen isiltasuna konderriko fiskalak azkenean. Kanpora joan nintzen da jarri ditu nion. Pentsatu nuen, zera, agian laguntza beharko nuela. Jarri ekarri nuen da gora ego ginen. Haren ahotsa, xuxurla egin zenia. Antxe zegoen. Zerean etzan da. Nahiago dut hori goian azaltzea. Eten zion fiskalak. Gauzak bertan seinalatzeko. Orain jarraitu kontatzen. Ara, nire lehenengo pentsamendua izan zen soka urak entzea. Ematen zuen... Gelditu egin zen. Aurpegi azken urduriak eginez. Baina jarri beragana joan zen da esan zuen... Ez, hau seko hilda dau, eta hobe dugu zere zukitzea. Alandaze, jeitzi egin ginen. Ak, jesarritaz egitzen zuen, lengo moduan. Deitu diozu inori? Galdetu nion. Ez, esan zuen, ardura barik. Nok egin du hau, Wright Andrea? Esan zion Harryk. Normal esan zuen. Eta arduanarek utzi egin zion amantala tolesteri. Ez dakit, dino. Ez dakizula, diotzo Harryk. Horria. Horria. Ez alzeun den ba, haren onduan oian. Bai, dino berak. Bai aurmari begiran nengoen. Baten batek soka epini zion lepoen inguruan da urkatu egin zuen, da zu ezinen itzarri, diotzo Harryk. Enintzen itzarri, arek errepikatu.

galdetu nion. Ez, esan zuen, ardura barik. Nok egin du hau, Wright Andrea, esan zion Harryk. Normal esan zuen, eta arduanarek utzi egin zion amantala tolesteri. Ez dakit, dino. Ez dakizula, diotzo Harryk. Horria. Esan zeunden ba, haren onduan oian. Bai, dino berak. Bai aurmari begiran nengoen. Baten batek soka epini zion lepoen inguruan da urkatu egin zuen, da zu zinen itzarri, diotzo Harryk. Enintzen itzarri, arek errepikatu. Hori zelan izan ziteken ez ulertzeko arpegia edo izango genuen biok ze handi minutu batera esan zuen. Loaztuna daukat. Harry galdera gehiago itera zijoan, bai esan nion igual ura etzala gure kontua. Behar bada lehenago epailari edo xerifari kontatu beharko ziola. Alanda ze Harry harineketan joan zen High Roadera, Rivertarren etxera, han telefona daukateta. Eta Andreak zerekin zuen ikusi zuenean epailaren bila joan zinetela. Fiskalak prest zeukan arkatza idazten hasteko. Aulki hortatik hemen gontar aldatu zen. Heilek bazterreko aulki txiki bat seinalatu zuen. Da, han geratu zen jesarrita, eskua batuta eta berantza begira. Hizketan egin behar nuela iruditu zitzaidan, da, esan nion etorri nintzela galdetzera ia Jonek telefona ipini nahi zuen. Hori entzutean, barrek hasi zen, da gero gelditu egin zen eta begira geratu zitzaidan, ikaratuta. Arkatzaren zarata entzun zen paperean mugitzen, eta istorioa kontatzen zegoen gizonak gora begiratu zuen. Ez da hitz, behar bada ikaratuta ez, gehitu zuen presaka. Enuk esango ikaratuta. Handik laster Harry etorri zen eta Lloyd doktorea da zu, Peters jauna. Da, uste dut hause dala nik dakidan guztia zuek jakin ez dozuena. Azkeneko hori arindu batez esan zuen, eta pixka bat mugitu zen, lasaituz bezala. Denak mugitu ziren pixka bat. Konderreko fiskalak eskailerako aterantz egin zuen. Ba, lehendabizi gora igoko gara. Gero ukuilora joango gara eta gero kanpora. Pausatu egin zen eta ingurura begiratu zuen. Ziur zaude hemen etzeguela ezer garrantzitsurik? Galdetu zion xerifari. Motiboren bat adieraz lezaken ezer erez? Horria. Xerifak ere begiratu zuen ingurura, bere ustea sendotzeko bezala. Ezer erez, zukaldeko gauzak baino ez. Esan zuen barreska batez, zukaldeko gauzen utzaltasuna zela eta. Konderreko fiskala armairuari begira zegoen. Egitura bitxi eta baldarra zen, erdi arasa, erdi armairua. Goiko partea orman sartua zegoen, eta bekoa betiko zukaldeko armairu hoietako bat zen. Bitxitasunak erakarri balu bezala, gizonak aulki bat hartu, goiko partea zabaldu eta barruan begiratu zuen. Eskua erretiratu zuen segituan, dena likatzu. Aula pasaltza, esan zuen, erresuminez. Emakume biak gerturatuak ziren, eta orain xerifaren emazteak hitz egin zuen. Ai, mermela da, esan zuen, Heil Andreari begira, konplizitet... Parkatu, berriro esaldio. Ai, mermela da, esan zuen, Heil Andreari begira, konplizitate bila. Kondarriko fiskalaren gana giratu eta azaldu zuen. Kezkatuta zegoen Bart, hainbeste oztu zuenean, esan zuen etxeko sua matatuko zela eta poteak lehertu egingo zirela. Peter Sanderaren gizona barreka hasi zen. Ene, ez dago emakumeen parekorik. Hilketagatik atxilotua eta mermeladagatik kezkatua. Fiskal gazteak Espainiak estutu zituen. Uste dut, berarekin amaitzen dugunerako, behar bada mermelada baino kezka larriagorik izango duela. Tira, esan zuen Heilandrearen gizonak bihotzoneko superioritateaz. Emakumeak uskeriengatik eskatzen dira. Emakume biak apur bat gehiago elkartu ziren. Ez batak ez besteak, ez zuten berbarik egin. Konderriko fiskalak bapatean, gizabidea gogoratu bide zuen, baita bere etorkizuna ere. Eta, hala ere, esan zuen politikari gaztearen garaitasunaz. Beren kezka guztiak gora bera, zer egingo genuke damak gabe. Emakumeek ez zuten hitz egin. Ez zuten amore eman. Horria. Horria. Gizona arraskara joan zen eta eskuak garbitzen hasi zen. Giratu zen esku oial bilkaria sikatzeko, bueltak eman zizkion zerti bar... berriro azken esaldia. Emakumeek ez zuten hitz egin. Ez zuten amore eman. Gizona arraskara joan zen eta eskuak garbitzen hasi zen. Giratu zen esku oial bilkaria sikatzeko, bueltak eman zizkion zati garbi baten bila. Denaz zikin. Bestelako etxeko Andrea ere ez da, eh, Andreok? Ostikoa eman zien arraskaren azpian zeuden lapiko zikin batzuei. Baserri batean, lan asko dago, esan zuen Heil Andreak zurrun. Azken esaldia berriro esango dut. Baserri batean lan asko dago, esan zuen Heil Andreak zurrun. Dudarik ez? Eta, hala ere, fiskalak erreberentzia txiki bat eginez. Badakit, Dickinson Countyko baserri batzuetan, ez daukatela onelako esku oialik. Esku oial hoiek, ikaragarri azkar loitzen dira. Gizonen eskuak ez daude beti behar bezain garbi. Martha Haleyk. Ah, leiala zure sexukoekin ikusten dut, esan zuen fiskalak barrez. Gelditu zen eta interes handiz begiratu zion Martha Haley. Baina zu eta bait Andrea auzokoak zineten, pentsatzen dut lagunak ere izango zinetela. Martha Haleyk ezetz egin zuen buruaz. Azken urteotan nahiko gutxitan ikusi dut. Enaiz etxe honetan egon, orain urtebete baino gehiago dela. Eta hori zergatik? Etzen nuen gogoko? Gogoko nuen bai, erantzun zuen Martha Haleyk bizitasunez. Baserritarren emazteak ez dira egoten esku utzik Henderson jauna. Eta gainera, ingurura begiratu zuen. Bai? Bultzatu zuen gizonak. Egundo zitzaidan iruditu hau oso leku alaia, esan zuen Heil Andreak, gehiago bere barurako gizonari baino. Ez, fiskalak adostasunez. Ez dut uste inok leku alaia dela esango lukeenik. Enuk esango etxekotasunerako zena daukanik. Ba ez dut uste roitek ere alakorik zuenik, esan zuen parkatu berriro azkena. Ba, ez dut uste raitek ere alakorik zuenik, esan zuen Andrea kaopeka. Esan nahi duzu ez zirela oso ondo konpontzen? Galdetu zuen gizonak bizkor. Horria. Horria. Ez dut ezer esan nahi, erantzun zuen emakumeak sendo. gizunaren gandik pixka bat aldenduz gehitu zuen. Baina nuke esango John Wrightek inongo lekurik alaituko zuenik. Gerotxoago zurekin hitz egin gura nuke horretaz, Hail Andrea, esan zuen gizonak. Orain, goiko aztertu nahi dut lehen bailen. Eskailerako aterantz joan zen, gizon biak atzetik zituela. Ez da ezer gertatuko Peter Sandreak gauza batzuk hartzen baditu, ez da? Galdetu zuen xerifak. Arropa batzuk eraman nahi dizkio, badakizu, eta gauzatxoren batzuk. Atzo harineketan atera ginen hemendik. Kondarreko fiskalak begiratu zien, han bakarrik, sukaldeko gauzen artean, utziko zituzten bi emakumei. Bai, Peter Sandrea, esan zuen. Begirada, Peter Sandrea etzen emakumearen gan pausatuz. Hau da, xerifaren andraren atzean zegoen baserritar handiaren gan. Jakina, Peter Sandrea gutako bat da. Esan zuen, ardura bat beste bati uzten dionaren aireaz. Eta, erne ibili, Peter Sandrea, baliagarria izan dakigukeen ezer ikusiko bazenu. Auskalo, zuok emakumeok topo egin zenezakete motiboaren arrastoren batekin. Eta hori da behar duguna. Heilaunak aurpegia igurtzi zuen, txantxaren bat botatzeko prestatzen ari den komediantearen gizan. Baina ezagutuko lukete emakumeek arrasto bat berarekin topo egin ezkero. Esan zuen. Eta, behin hori botata, besteen atzean segitu zuen eskailerako atetik. Emakumeak geldi eta isili geratu ziren, pausoak entzuten, lendabizi eskaileretan, gero goiko gelan. Orduan, gauza arrotzen bat gainetik kenduz bezala, Hail Andrea arraskaren azpiko lapikoak atontzen hasi zen, kondarriko fiskalaren sakakada mespreziatiak, han hemen kasakabanatuak baitzituen. Zutan jarriko nintzateke gizonak nire sukaldean sartuko balira, esan zuen zuminez. Horria. Horria. Bazterretan nusnaka eta dena kritikatzen. Beren egin beharra da, baina, esan zuen xerifaren emazteak bere jarrera esaneko eta lotsati horrekin. Ondo dau egin beharra egitea, erantzun zuen Hail Andreak oso-osoan. Baina uste dut zua piztera etorri zen xerifaren laguntzaile horrek, zer ikusiren bat izan lezakela honekin. Tire egin zuen esku oial bilkaritik. Zergatik ez hitzaidan lehenago bururatuko. Gaiztoa da berataz gaizki esaka ibiltzea dena txukun-txukun ez izateagaitik, jakinda presaka eta korrika joan behar izan zela. Inguruetara begiratu zuen. Txukun-txukun ez zegoen, hori seguru. Apal batean zegoen azukre ontzi batek begira da ostu zion. Egurrezko ontzia tapabarik zegoen, eta ondoan paperezko poltsa bat zegoen, erdi beteta. Hail Andrea, hurbildu egin zen. Hau poltsan sartzen zegoen, esan zuen bere baitarako geldiro. Bere txeko sukaldean utzitako irinaz gogoratu zen. Erdizka iragazita. Lana eten zioten eta gauzak erdizka utzi behar izan zituen. Zerk eten ote zion lana Mini Fosterri. Zergatik utzi ote zuen erdizka lan hori. Azukrea sartzen amaitzekoa egin zuen. Betidanik inkomodatu zuten amaitu gabeko gauzek. Eta orduan, ingurura so egin, eta konturatu zen Peter Sandrea berari begira zegoela. Eta ez zuen nahi Peter Sandreak izaterik berak izandako sentsazio hori, alegia. Hasitako lana, arrazoiren bategatik amaitu barik gerak... Berriro, a ber, azkeneko esaldia. Azukrea, azukrea sartzen amaitzekoa. Azukrea sartzen amaitzekoa egin zuen, betidanik inkomodatu zuten amaitu gabeko gauzek, eta orduan, ingurura so egin eta konturatu zen Peter Sandrea berari begira zegoela. eta ez zuen nahi Peters Andreak izaterik berak izandako sentsazio hori, alegia, hasitako lana, arrazoiren bategatik amaitu barik geratu zelako sentsazioa. Lastima mermelada hori, esan zuen, eta kondareko fiskalak irekita utzitako armairura joan zen, eta aulkiaren gainean igo zen, ahopeka zioela. Dena galduko ote zen? Nahiko itxura penagarria zuen denak, baina azkenean esan zuen. Hemen badago bat ondo dagoena. Argitara eroan zuen. Ara, geriza da. Berriro begiratu zuen. Uste dut, hori dela bakarra. Zizpuru eginez, aulkitik jautziz... Parkatu, berriro. Zizpuru eginez, aulkitik jaitzi zen, arraskara joan eta potea garbitu zuen. Horria. Disgustu itzel hartuko du, udako beroetan egindako lan gogorraren ostean. Akorduan dut nik neu geri zapotetan ipini nuen arratzaldea, joan den udan. Potea maigainean utzi zuen, eta beste esperen batez, kulunkaulkian jesartzekoa egin zuen. Baina etzen jesarri. Zeozek galarezi zion aulki horretan jesartzea. Tentetu egin zen, atzera egin zuen, eta erdi jiratuta, aulkiari begira geratu zen. Amantalean tolesak eiten antxe jesarrita egondako emakumea ikusiz. Xerifaren emazteren ahotz meheak moztu zion pentsamenduen aria. Gauza horiek hartu behar ditut aurreko gelako armairutik. Gelak horretako atea, berriro, azkenekoa. Gela horretako atea zabaldu zuen, barrura sartu eta atzera egin zuen. Basatuz nirekin, Hale Andrea? Galdetu zuen, urduri. Lagunduko zenidake gauzak hartzen? Laster ziren bueltan. Itxita egondako gela horren hotz gordina, etzen bertan lusatzeko modukoa. Ene, esan zuen Peters Andreak gauzak mahai gainean utzita eta txapara abiatuz. Hale Andrea aztertzen hasi zen hirian atxilotuta zegoen emakumeak eskatutako arropa horiek. Tximurra zen Wright gero. Egin zuen oiu, hainbat konponketaren arrastoak ageri zituen gona beltz maiztu bat hartuta. Behar bada, horregatik geratzen zen hainbeste etxean. Irudituko zitzaion, berak ezin zuela biziten ordainik eman. Eta gainera, zarpai sentitzen zarenean ez duzu ondo pasatzen. Bizia zen, eta arropa politak eramaten zituen. Mini Foster zenean. Iriko neska bat, koruan kantatzen zuena. Baina hori, ene, hori orain 20 urte izan zen. Kontu handiz tolestu zituen arropa maiztuak, xamurtasun ukitu batez, eta mailaren izkina batean pilatu zituen. Begirada jaso zuen Peters Andrearen gana, eta zerbait ikusi zuen beraren gan. Oh, berriro azkena. Begirada jaso zuen Peters Andrearen gana, eta zerbait ikusi zuen beraren gan, sutat jarri zuena. Honi berdin zaio, esan zuen bere barurako. Asko inporta zaio ni, Mini Fosterrek gaztetan arropa politik zeukan ala ez. Horria. Horria. Orduan berriro begiratu zion, eta oraingoan ez zen hain ziur egon. Egia esan, une bakar batean ere etzen guzti ziur egon Peters Andreari buruz. Jarrerak ikil hori zuen, bainaren begiek gauzen barren-barrenean ikus ezaketela ematen zuen. Hau da hartu gura zenuen guztia? Galdetu zuen Hale Andreak. Ez, esan zuen xerifaren emazteak. Esan zidan amantal bat nahi zuela. Ze gauza xelebrea ez da? Menturatu zen gehitzera, bere izkera orduritxu horrekin. Ze, Jesus Maria, gartzelan ezin zara asko zikindu, ez da? Baina, pentsatzen dut, naturalago sentitzeagatik izango dela. Ohituta bazaude amantala eramaten, esan zidan, armairi honetako beko tiraderan daudela. Bai, hementxe daude. Eta gero, sorbalda gaineko mantatxoa ere gura zuen, eskaileretako atean zintzilik eukitzen duena. Xal txiki eta gris hartu zuen gorako eskaileretako atearen atzetik, eta une batez begira geratu zitzaion. Bapatean, Heil Andreak urratzarin batekin zuen beste Andrearen gana. Pitas Andrea. Bai, Heil Andrea? Uste duzu, berak egin zuela. Begiratu ikarati batek lausotu egin zuen Peter Sandraren begietako beste gauza hura. Ai, ez dakit nik, esan zuen, gai hartatik uskurtu nahi lukenaren ahotsaz. Ba, nik ez dut uste, esan zuen Heil Andreak sendotasunez. Amantala eta xala eskatzen eta mermeladagatik eskatzen. Peter jaunak dio, pausoak entzun ziren goiko pisuan. Gelditu egin zen, gora begiratu zuen eta ahotsa palaz jarraitu zuen. Peter jaunak dio, itxura txarra daukala. Henderson jauna, total omen da sarkastikoa berba egiten, eta barregarri utziko omen du, etzela esnatu esateagatik. Une batez, Heil Andreak ez zuen jakin zer erantzun. Orduan, zera esan zuen ahopeka. Ba, John Wright, behintzat, etzen itzarri. Azkenekoa berriro. Une batez, Heil Andreak ez zuen jakin zer erantzun. Orduan, zera esan zuen ahopeka. Ba, John Wright behintzat etzen itzarri, idunaren inguruan soka hura ipini ziotenean. Ez, hori arraroa da, esan zuen xuxurlaka Peter Sandreak. Esaten dute oso modu xelebrea dela gizon bat hiltzeko. Horria. Berriro irakurrekot azkenekoa Peter Sandrearen esaldia. Ez, hori arraroa da, esan zuen xuxurlaka Peter Sandreak. Esaten dute oso modu xelebrea dela gizon bat hiltzeko. Barre egiten hasi zen. Barrearen soinua entzunda baina, ziplo isildu zen. Horitz esan zuen Heil jaunak, esan zuen Heil Andreak, ahots irmo, naturalaz. Pistola bat zegoen etxean, dio hori dela ulertzen ez duena. Etxetik atera garenean, Henderson jaunak esan du motiboa behar dela kasurako. Azerrea edo bapateko zirrararen batera ikusten duen zerbait. Banik ez dut azerraren zentzurik ikusten hemen, esan zuen Heil Andreak. Ez dutik... Gelditu egin zen. Haren gogoak zerbaitekin estropezu egin balu bezala. Begira darrapatu zion sukaldeko mailaren ardian zegoen trapu batek. Astiro, mahairantz joan zen. Mahairen ardia garbi zegoen, eta beste ardia garbitu barik. Astiro, ia gura etzuela, begiak joan zitzezkion azukre ontzira eta erdizka betetako ondoko poltsara. Hasitako eta bukatu gabe utzitako gauzak. Gero atzera egin zuen, eta tentsioa askatzeko best... Berriro. Gero atzera egin zuen, eta tentsioa askatzeko bere modu hartan esan zuen. Zelan aurkitu ote dute goikoa, espero dutura txukuntxago eukizana. Badakizu? Gelditu egin zen, eta amorrua aziz joan zitzaion. Lapurretan txekoa da hau. Uraan, irian, giltzapetuta utzi, eta gero eurakona etortzea, haren etxea beraren kontra erabiltzeko. Baina, Heil Andrea, esan zuen xerifaren emazteak. Legea da. Izango da bai, erantzun zuen Heil Andreak motz. Txapara itzuli zen, zeozer esanez, zu ura ere beste mundukoa ezela eta... Eta pixka bat han ibili zen ura bizitu guran. A ber, berriro, azkeneko parrafau. Txapara itzuli zen, zeo zer esanez, zu ura ere beste munduko ezerretzela eta. Pizka batean, han ibili zen ura bizitu guran, eta berri zutundu zenean, esan zuen oldarkor. Legea legea da, eta txapa txarra da. Pentsa zazu, jatekoak hemen prestatu behar izatea ere. Burduntzia seinalatu zuen barrualde urratua. Labeko atea zabaldu zuen, eta labeaz zer uste zuen esaten hasi zen. Baina bere baitara bilduz joan zen, pentsatu ze izango ote zen urte zurte txapa horrekin borrokan ibili beharra. Mini Foster labe horretan zeozer egiten alegintzen imaginatuz. Eta pentsatuz, bera etzela inoiz joan, Mini Fosterri bizita egitera. Jauzi egin zuen Peters Andreak zera esan zuenean. Horria. Horria. Pertsonak etzi egiten du eta ileiten zaio bihotza. Xerifaren Andreak begirada zutegitik arraskara eta gero kanpotik ekarretako balde urera zuzendu zuen. Emakumeak han geratu ziren isilik, sukalde hartan aritutako emakumearen kontrako froga bila zebiltzan gizonen pauso hotzak entzuten euren gainean. Gauzen barru-barruan, gauzetatik harago ikusten duenaren begirada ura ageri zen orain Xerifaren Andrearen begietan. Heil Andreak berriz hitz egin zionean, goxo egin zuen. Hobe duzu zeozer eranztea, Peters Andrea. Kanpora goazenean, igarri ere ez dugu egingo arropa. Peters Andrea gelaren barrenera joan zen larruzko bizkar gainekoa eskegitzera. Orduan esan zuen aldarri batez. Ara, edredoi bat egiten zebilen eta. Eta josteko otzara handi bat jaso zuen. Edredoia josteko oial zatiki ez beteta. Heil Andreak zatiki batzuk zabaldu zituen mai gainean. Txabola marrazkia da, esan zuen, zatiki batzuk bata bestearen ondoan ipiniaz. Ze politxa ez da? Arreta guztia edredoian, ez zituzten entzun eskaileretako pauso hotzak. Atea zabaldu zenean, Heil Andrea zera esaten zegoen. Zelan uste duzu josiko zuela, puntadas ala korapilloz. Xerifak eskuak jaso zituen. Asmatu gura dabil... Barkatu, berriro. Asmatu gura dabil zaia puntadas ala korapilloz josiko te zuen. Egin zuen aldarri. Barre egin zuten emakumen kontuak zirela eta. Eskuak berotu zituzten txapa aurrean, eta orduan konderriko fiskalak esan zuen kementzu. Tira. Goazen oraintxe ukulora eta kendezagun hori gainetik. Ba, niretzait hain arraro iruditzen, esan zuen Heil Andreak minduta, atea itxi eta gero hiru gizonen atzean. Guk denbora gauza txikietan ematea, hemen zain gaundera, blablabla. Berriro, azkena. Ba, niretzait hain arraro iruditzen, esan zuen Heil Andreak minduta, atea itxi eta gero hiru gizonen atzean. Guk denbora gauza txikietan ematea hemen zain gaundela... Jesus! Bat, bita iru. Ba, nire zait hain arraroa iruditzen, esan zuen Heil Andreak minduta, atea itxi eta gero hiru gizonen atzean. Guk denbora gauza txikietan ematea hemen zain gaudela haiek frogabila dabiltzan bitartean. Ez zait iruditzen bar egiteko modukoa denik. Horria. Horria. Baina, jakina, gauza ikaragarri garrantzitsuak dauzkate buruan, esan zuen Xerifaren emazteak gizonak desenkusatuz. Edredoira itzuli eta zatiki bat aztertzeari ekin zioten. Heil Andrea joste lan eder eta erregularari begira zegoen, pentsamenduak lanura egin zuen Andrearengan. Halako batean, Xerifaren emazteak doinu bitxi batez esan zuenean. Ara, begiratu hau! Heil Andreak, buelta eman zuen besteak eskuratzen zion zatikia hartzeko. Begira zelan dagoen josita, esan zuen Peters Andreak astoratuta. Beste guztiak oso puntada polita eta berdinez josita daude, baina hau, zera, ematen du zertan zebilen ere etzekiela. Beren begiek bat egin zuten. Zerbait piztu eta pasatu zen bataren gandik bestearen gana. Gero, aleginez bezala, elkarren gandik aldendu ziren. Heil Andrea une batez diezarri zen, eskuak bilduta beste zatiki guztietatik hain desberdin josita zegoen zatiki horren gainean. Orduan, korapilotik tenkegin eta ari askatzen hasi zen. Baina, zertan zabiltza, Heil Andrea? Galdetu zion xerifaren emazteak jauzi batez. Ba, oso ondo josita ez dauden puntada pare bat askatzen, besterik ez? Esan zuen Heil Andreak leun. Uste dut ezken nukela ezer ukitu behar, esan zuen Peters Andreak indarge xamar. Mutura amaitu baino ez dut egingo, esan zuen Heil Andreak, oraindik ere modu leun natural horretan. Aria horratzean sartu eta ondo josten hasi zen txarto jositakoa. Tartetxo batez, isilik josten egon zen. Orduan, honela esaten entzun zion ahots mehe lotsatiari. Azkeneko zaldea berriro. Orduan, honela esaten entzun zion ahots mehe lotsatiari. Heil Andrea. Bai, Peters Andrea. Zergatik uste duzu, zegoela, hain urduri. Horria. Ai, ez dakit nik. Esan zuen Heil Andreak, baztertuz bezala denbora asko galtzeko modukoa ez den gauza garrantzi gabe bat. Ez dakit urduri egongo zen ala ez? Batzuetan, nekatuta nagoenean, sekulako puntada xelebreak egiten ditut. Ari zati bat moztu eta begi zirrikitutik Peters Andreari begiratu zion. Xerifaren emaztearen aurpegi txiki eta zikuak tentso ematen zuen. Gauzen barrenean ikusteren itxura ura ageri zuen begietan. Baina orduan mugitu egin zen eta esan zuen bere modu xume eta zalantzati hartan. Tira, arropa horiek bildu behar ditut, uste baino lehenago amai dezakete. No neukiko ote du papera eta kordela? Armairu horretan agian? Esan zuen Heil Andreak ingurura begiratu ondoren. Puntada txoroetako batzuk askatu barik zeuzkan oraindik. Peters Andrea bizkar emanda zegoela, Martha Heilek arretaz aztertu zuen zatiki hori eta erkatu zuen beste zatiki batzuen jostelan fin eta txukunarekin. Aldea txundigarria zen. Zati hori eskuan izan da, arraro sentitu zen. Behar bada, bere burua lasaitzen saiatzeko, zatiki hori hartua zuen emakumearen pentsamendu asaldatuak, berari komunikatzen ari balitzaizkio bezala. Peters Andrearen ahotsak bizkortu zuen. Azkeneko esaldia berriro. Peters Andrearen ahotsak bizkortu zuen. Txorikaiola bat dago hemen? Esan zuen. Txori bat zeukan, Heil Andrea? Ez dakipa. Peters Andreak eskuan zeugan kaiola ikusteko giratu zen Martha Heil. Hainbeste denbora da naizela etorri. Asperen egin zuen. Iaz gizon bat ibili zen kanarioak merke saltzen, baina ez dakit bat erosiko zuen. Agian bai. Berak oso ondo kantatzen zuen. Arraro ematen du txori bat hemen imaginatzeak. Erdibarre bat egin zuen. Horma bat altxatzeko aleginean. Baina eukiko zuen txori bat, bestela zetako eukiko zuen kaiola. Zer gertatu ote zitzaien?